pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek problemy z przejazdem przez A1 pomiędzy węzłami Łódź Południe i Łódź Górna. Doszło tam do wypadku, w którym poszkodowanych zostało 12 osób. Pościg za kierowcą osobówki w powiecie siedleckim. Doszło do czołowego zderzenia z radiowozem. Rannych jest dwóch policjantów. Wianki dzisiaj były w Sulejowie. Na koniec powiemy, jak tam obchodzono tę tradycję. Polscy siatkarze wygrywają 3-2 w setach w meczu z Włochami w Lidze Narodów. To spotkanie zakończyło się dokładnie przed chwilą. W pierwszym secie wygrali Włosi 25-23, w drugim nasi 22-25, później ponownie Włosi 25-23, no i w czwartym Polacy 21-25. Trzeci, piąty set zakończył się, tak jak mówiłem przed chwilą, wynik 23-25. Więcej na ten temat powiemy w kolejnym serwisie. Trójki. 12 osób zostało poszkodowanych w wypadku na A1 w okolicach Woli Rakowej na odcinku między węzłami Łódź Południe i Łódź Górna. Według Generalnej Dyrekcji Dróg samochód osobowy zderzył się tam z busem. Przejazd w kierunku Gdańska odbywa się lewym pasem. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać kilka godzin. Dwóch policjantów rannych po pościgu w miejscowości Iganie w powiecie siedleckim. Kierowca osobówki nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Informacja została przekazana wszystkim patrolom w okolicy. Radiowóz jadący krajową dwójką zauważył uciekiniera. Wtedy doszło do czołowego zderzenia, opowiada Agnieszka Świerczewska z siedleckiej policji. Doprowadził do zderzenia i kontynuował ucieczkę. Po przejechaniu jeszcze jakiegoś dystansu stracił panowanie nad autem, wypadło z drogi, wpadł do rowu i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji. Stan policjantów nie jest na razie znany. Sprawcą okazał się 27-latek. Teraz czeka na przesłuchanie i ewentualne zarzuty. Nie ma jeszcze informacji, czy był pijany. Są utrudnienia w ruchu. Krajowa dwójka jest zablokowana. Interaktywna gra historyczna. Śladami żołnierzy wyklętych. Ćwiczenia, wykłady historyczne, pokazy wojskowe i dla najmłodszych wspólne zabawy z zawodowymi żołnierzami. To atrakcje trwającego od wczoraj 17. rajdu pieszego szlakiem żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK. Piotr Niwiński przekonuje, że uczestnicy mogą liczyć na porcję historii i emocji. Organizatorzy zapewniają dreszczyk emocji poprzez ściganie poszczególnych patroli chodzących po lesie, poprzez utrudnianie im, w cudzysłowie, maszerowania. To jest taka gra, która, myślę, wywołuje dreszczyk emocji z obydwu stron, daje możliwość poznania historii na miejscu, u ludzi, a jednocześnie opakowania to w sposób ciekawy. A rajd rozpoczął się w Lubichowie. Uczestnicy przez kilka dni będą rozwiązywali zadania w Borach Tucholskich. W tym roku leśne trasy będą wzbogacone o szlaki Gryfa Pomorskiego i września 1939 roku. Wydarzenie potrwa do najbliższego czwartku. Kolorowe, pachnące i pełne kwiatów wianki puścili pilicą mieszkańcy Sulejowa w powiecie Piotrkowskim. Przyszli całymi rodzinami, aby wziąć udział w kultywowaniu starej tradycji. Monika Gosławska sprawdzała, co wiedzą na temat tej dawnej tradycji. Bardzo fajna tradycja. Niektórzy pierwszy raz dzisiaj dopiero są. No właśnie, niektórzy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi w tym puszczaniu wianków. Gdyby mogła pani przybliżyć, o co chodzi. No nie wiem. No to jest, że... No nie wiem, jak to wytłumaczyć. Poświęcenie wody. No na pewno to jest to tradycja jakaś, ale... Ale jaka? Do końca nie wiem. To jest jakiś zwyczaj, ale skąd to się wzięło dokładnie i to nie znam. Pewnie panny szukały mężów przez te wianki, bo... który chłopak znalazł jaki wianek, to potem brał tą dziewczynę, co ten wianek wypletła. No, dawniej w noc świętojańską dziewczęta puszczały wianki na wodę. Jeżeli taki wianek wyłowił kawaler, to wieściło rychłe za mąż pójście dziewczyny. Jeżeli wianek płynął, ślub miał być nieprędko, a jeżeli utonął, wróżyło to staropanieństwo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie, a na termometrach przeważnie od 23 do 28 stopni. Najchłodniej będzie w Zakopanem 19. Tej nocy pogodnie i również ciepło do 17 stopni w Katowicach, Rzeszowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 23. Along the coast road, my love and them. The early light of winter love, I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Ponownie Piotr Kaczkowski przy mikrofonie i ponownie dyżurujący ze mną Michał Jakubik i Grzegorz Zembrowski. Minimax będzie trwał do 24. Adres elektroniczny do studia minimax@polskieradio.pl. Rozpakowujemy w Minimaxie nową płytę zespołu Kat. Za chwilę muzyka, a potem o niej informacje. Whisper truth, whisper lies, whisper. Jest muzyka z nowej płyty zespołu Cut. Album się nazywa Without Looking Back. Ukazał się w ubiegłym tygodniu. Piotr Luczyk postanowił znowu odwiedzić studio w czasie audycji Minimax i nie przyszedł sam. Z nim jest Kubek Weigel. Nowy wokalista. Dobrze wszystko powiedziałem? Tak jest. Dobrze. Dobry wieczór. I teraz witam was bardzo. I teraz... Bardzo dużo się dzieje w tym i w tej nowej muzyce i na tej nowej płycie i myślę, że chcecie o tym opowiedzieć nam. Witam. No dzieje się, dzieje. Po prostu wróciliśmy do czasów, kiedy grało się muzykę. Nie ma wyścigów. 61 minut, które płynie. Tak sobie zapisałem po pierwszym przesłuchaniu. No cieszę się, nam to też płynie. Płyniemy z wiatrem albo płyniemy z falą. Powróciliśmy do tego, co robiliśmy na samym początku, czyli w 1984 roku pierwszy singiel. Jeszcze z tekstami Roberta Lora. Ja pamiętam, znaczy nie pamiętam płyty fizycznej, ale pamiętam, i o tym już rozmawialiśmy chyba niejednokrotnie, jak przychodziły takie małe pudełeczka z Katowic z taśmą, 3-4 minuty i tam było napisane Kat pozdrawia, Kat jest, Kat mówi, Kat. Pamiętam te małe pudełeczka, ale no to zupełnie inne, ale to... Dotyczy wszystkiego, nie tylko płyt, nie tylko muzyki. Stare czasy. Opowiadajcie. No i co? No i powróciliśmy do tego, co było na samym początku. To znaczy, cały czas w mojej głowie siedziały organy Hammonda, Deep Purple, Lord i te sprawy Rich Blackpool. Do tego wszystkiego tak się złożyło, że kiedyś stworzyłem taki festiwal, cover festival, gdzie gramy sobie z przyjaciółmi te właśnie największe utwory w historii muzyki i oprócz tego, że gramy Purple, że gramy Zeppelinów i tak dalej, postanowiliśmy zagrać AC/DC. Tak się złożyło, że Kubek został zaproszony do zaśpiewania AC/DC, a przez Kubka udało nam się zaprosić Pawła Serafińskiego i spełniło się moje marzenie, że w jednym z utworów, a potem się okazało, że i w dwóch, Paweł zagrał na Hammondzie tak, jak sobie kiedyś wymarzyłem. A więc szczerze mówiąc, ta płyta jest dla mnie jedynym głównym nośnikiem muzyki. O co chodzi? Chodzi o to, że to, co w życiu dla mnie było najważniejsze i czego słuchałem, zawsze się starałem, tak jak chyba każdy muzyk, powtórzyć w miarę, no powiedzmy na tyle, na ile się da. Oczywiście inne kompozycje, czy to moje kompozycje, czy kolegów, ale zawsze te inspiracje zostają. A więc tutaj się udało stworzyć, dla mnie jest to najważniejsza kwestia, jeżeli chodzi o kwestie czysto muzyczne, stworzyć coś, co było dla mnie niedoścignionym wzorem. Ja się wychowywałem na Richie Blackmore i na Deep Purple. Tam John Lord jest podstawą zespołu brzmieniową i to tutaj u nas słychać. To po prostu kocham. A czy miałeś taką świadomość, że jak Kubek się na chwilę pojawi w zespole, to się go uda przytrzymać na dłużej? No, Kubek się pojawił na kilka lat wcześniej. Kubek śpiewał ze mną różnego rodzaju inne utwory. Udało nam się na początku zaśpiewać AC/DC. Mówię tak w cudzysłowie, udało. No, ale potem się okazuje, że Kubek śpiewa dobrze Black Sabbath, Kubek śpiewa Godsmack bardzo dobrze, Kubek śpiewa Judas Priest bardzo dobrze i Kubek to wszystko zna. Tylko mi mówi, kiedy mam śpiewać, bo wszystko znam. W tym momencie mówię, no dobra, zaczyna się coś dziać. Aha. Jak to było? Ty opowiedz. Dla mnie współpraca z Katem też jest taką, no, pewnym powrotem do przeszłości, ponieważ na początku był ten New Wave of British Heavy Metal. Słuchało się, ja byłem wtedy w podstawówce, w liceum, słuchałem głównie Judasów, Ironów. Te płyty wszystkie mam winylowe do tej pory. No i traf chciał, że w kiosku Ruchu kiedyś kupiłem płytę single Tempressu, na którym były dwa utwory. Ostatni Tabor i Noce Szatana. No i bardzo mi się to spodobało. To było szaleństwo, że wreszcie te wzorce zachodnie zostały u nas gdzieś przeniesione. No i to było fantastyczne. Natomiast chwilę później Kat zaczął grać ostrzej. I to było dla mnie już troszeczkę za mocne. Ja wtedy ewoluowałem w kierunku soul, bluesa, takiej muzyki troszeczkę czarnej. I chciałem w tamtych rejonach poszukać. I te moje drogi się rozeszły z zespołem Kat. Natomiast zeszły się w momencie, kiedy Piotrek zaproponował mi udział w cover festiwalu. No i tak, wiadomo, AC/DC, Judas Priest, Deep Purple, te numery. Wtedy jakby wróciła ta muzyka z lat 80. I zresztą ja to z wielką radością po prostu powróciłem do tej muzyki, bo to są korzenie, prawda? Przynajmniej moje, bo jestem troszeczkę młodszy od Piotra. Dwa miesiące. No. Znaczy wszyscy, we trzech jesteśmy w tym samym wieku, tak. W 21, także się nie ma co tu krygować. Natomiast, no mówię, to jest też dla mnie powrót do przeszłości. Ponieważ no, przez całe życie moje muzyczne grałem troszeczkę delikatniejszą muzykę. Trochę bluesa, rocka, nawet momentami leciutko o jazz zahaczyłem, bo ja chciałem śpiewać jak najróżniejszy repertuar. I tak sobie to układałem. Też trochę funky, też James Brown kiedyś mi zamącił w głowie bardzo mocno. Natomiast, no tak jak mówię, zawsze ciągnęło mnie do jakiegoś mocnego śpiewania. I tutaj, no, idealnie mi się znalazł Piotr. Ja go znalazłem, on mnie znalazł i jakoś nam się tak potoczyło, że nagraliśmy tę płytę. No i jest. Czy ona się długo nagrywała? No tak, płyta się długo dosyć nagrywała. A to ze względu na... Mówię nagrywała, ale mam na myśli tworzyła, rodziła. Tworzyła się przez rok. W gruncie rzeczy takim protoplastą, może inaczej powiem, człowiekiem, który mnie zmusił do pracy nad tą płytą, jest nasz basista Adam Harris, który męczył mnie, zrób nową płytę. A my byliśmy jednak zorientowani na cover festival. W pewnym momencie nie wytrzymałem i zrobiłem pierwszy utwór. I od tego momentu poszło. Doszedłem do wniosku, okej, no więc jeżeli tak bardzo chcemy, no to robimy. Ile? Około roku komponowałem. Później pracowaliśmy na próbach. Kwestie aranżacyjne były robione wspólnie. Później pracowaliśmy nad wokalem. Ale w gruncie rzeczy pełne kompozycje były już wcześniej, przed pierwszą próbą u mnie w komputerze nagrane. No i postanowiłem, tak jak myślę, że to jest dobra sprawa, Powiedziałem jedno moim kolegom z zespołu, niech każdy z was zagra tak, jakby to była jego płyta, najważniejsza w życiu, i niech każdy zagra za siebie. No w końcu my nie będziemy ponosili konsekwencji. Zrób to dla siebie jak najlepiej. No i każdy zagrał tak, jak potrafił. Dodatkowo powiem, że praca z Piotrem straszono mnie nim. Wielu ludzi mówiło mi, że to jest tyran, bestia, jakiś taki szatański pomiot, który jest takim perfekcjonistą, że po prostu nie można tego wytrzymać. No i przyznam rację, Piotrek jest perfekcjonistą, ale praca z nim jest luksusem, ponieważ jest to twórca, który doskonale wie, czego chce. Więc pracuje się z nim znakomicie. Co więcej, on to nie jest woźnica, który trzyma cugle cały czas. On popuszcza tych cugli, daje się realizować w tych utworach, które nam zaproponował. Częściowo współtworzyliśmy te utwory. W niewielkim stopniu, ale też współtworzyliśmy. I powiem szczerze, praca była ciężka. Dużo czasu trzeba było i potu w nią włożyć, ale praca była cudownie, idealna robota. Wrócimy do rozmowy. Teraz mamy kolejny utwór. Proszę. Down on ice, you will say. No i ustaliliśmy przed chwilą. Piotr Luczyk jest w studiu Kubek Weigl, zespół Cut. Ustaliliśmy przed chwilą, że wszystko z powodu bluesa. Że to chyba się od tego wszystko zaczęło. A Kubek powiedział mi, patrząc na okładkę Creedence Clearwater Revival, że od tego zaczynał. Bad Moon Rising. Dokładnie tak. Pierwsze próby, pierwsza gitara kupiona od mojego przyjaciela serdecznego do dzisiaj za 3 płyty winylowe. Między innymi Helicopter Sporter Band dałem za tę gitarę. Moją wtedy jedną z ukochanych płyt. No i coś tam zacząłem próbować. Oczywiście zaczynałem od tych bluesowych dźwięków, bo to jakoś siedziało naturalnie we mnie. No i ten Creedence, taki no, nie do końca bluesu, takie country trochę, country rockowa muzyka, która mnie od zawsze urzekała. Próbowałem tych Creedence'ów, w końcu mnie ktoś namówił na jakiś występ w Domu Kultury w Bełchatowie i Traf chciał, że to nagrali. Ja tego posłuchałem i mówię, kurczę, no może faktycznie, bo to dosyć dobrze brzmi. No i tak się zaczęło, no tam na ulicy też grałem. No jest to, można by opowiadać tygodniami, rozmawiać o tych czasach wspaniałych. Czy to jest tak, że ta muzyka w pewnym sensie łączy pokolenia, bo Piotra syn... Mateusz. Też jest w tej chwili w zespole. No można tak powiedzieć, Mateusz zagrał na tej płycie. No ale to jest prawda. Ja byłem zafascynowany muzyką, którą ty puszczałeś w radio, a on zafascynował się tym poprzez to, że widział, co ja robię i na końcu obecnie, co mnie najbardziej cieszy, doszedł do wniosku, że zaczął słuchać właśnie starej muzyki, starych płyt. Następne pokolenie, a więc trzecie. Ja też dodam swoje 3 grosze. Moja córeczka, która ma aktualnie 13 lat, zszokowała mnie na wakacjach zeszłych. Ja miałem gitarę ze sobą, wstydziła się wcześniej, ale mówi, ośmieliła się i mówi, słuchaj, może zagramy jakąś piosenkę. No Harlemu taką piosenkę. No to zagrałem, ona zaśpiewała. Ja mówię, może coś jeszcze zagramy. A ona mówi, a znasz coś Elvisa? Mnie spadły buty. A ja mówię, ale co na przykład? A na przykład Can't Help Falling in Love with You. Zwariowałem. Od razu wrzuciłem internet, akordy, lecimy, a moja córka śpiewa Elvisa z takim lekkim bluesowym zaśpiewem, zna tekst na pamięć. Mówię, skąd ty to, córcia? No ja cię nie znałem z tego. A bo tak sobie z koleżanką śpiewamy. Niesamowite. Utwór 1961 rok. Tak jest. No dobrze, ale to tylko, znaczy... Mówimy o tym bardzo często i ja to widzę wśród młodych ludzi, którzy się interesują muzyką. Ten dostęp do muzyki jest troszkę inny niż moje pokolenie, czy wasze pokolenie miało. To gdzieś tam przez radio czasami słychać było muzykę, płytę, natomiast moje pokolenie musiało ją mieć. Nie mogło jej usłyszeć przez radio, z wyjątkiem dnia, w którym przyniosło ją do radia, żeby ją nadać, więc... Ile ja się nasiedziałem z Grundigiem, żeby nagrać te płyty, które puszczałeś. No po prostu całe noce. Ten rekord. No to znowu nasze pokolenie nagrywało. A... Tak? Tak, a teraz... Przecież puszczałeś całe płyty, nagrywało się po prostu z radia. Tak było. Tak było, to wolno było i myśmy to robili. Wystarczyło, że gdzieś, ja kiedyś to mówiłem nawet żartem, ale to nie jest żart, tak było. Wystarczyło, żeby w promieniu 40 kilometrów od studia radiowego ktoś miał w ręku płytę, to ktoś do kogoś zadzwonił, powiedział, że ona jest i w ciągu godziny można ją było pożyczyć na chwilę. I potem rano oddać, ja oddawałem na przykład najsłynniejszą taką płytę, przed pierwszą lekcją w szkole musiałem ją oddać. Mm-hmm. To była pierwsza płyta Henriksa, która pojawiła się w Warszawie i dzięki temu pojawiła się ta audycja, która wróciła do nas potem z adnotacją, że źle nagrana, bo sprzężenia i nie, głos wokalisty nieczytelny. Jak to będzie teraz? Myślę, że po tej płycie ktoś powie, że musicie iść za ciosem i natychmiast albo zrobić taką koncertową, albo zrobić taką kolejną, podobną. A ja wiem, odpowiedzieliście mi już, państwo tego nie słyszeli, na pytanie, że tam nie będzie żadnego utworu po polsku. No na pewno nie. Ja wychodzę z założenia, że muzyka anglosaska powinna być śpiewana po angielsku i tak, tak mi pasuje. Ale z drugiej strony może nabijemy, powiemy raz, dwa, trzy, cztery po prostu. No ja rozumiem. Jak patrzę na okładkę tej płyty, to widzę, że telefon wasz kontaktowy jest gdzieś w Anglii. Dokładnie. I tam wszyscy się zbierają i mówią, co będzie z wami dalej i gdzie można pojechać, posłuchać, zobaczyć. Tam mamy taką bazę, mówiąc delikatnie management, ale ogólnie rzecz biorąc, na razie jesteśmy tutaj. Ja się trochę błąkam pomiędzy Anglią i Polską, natomiast myślę, że za niedługo powiemy, co będzie się dalej działo z zespołem. Mamy pewne plany. Natomiast lepiej o tym nie mówić zawczasu, lepiej to zrealizować. Dobrze, niech tak zostanie. Tego wam życzę i bardzo dziękuję, że mieliście trochę czasu, żeby wpaść i opowiedzieć o tym. No, płyta zostanie z nami. Powiedziałeś, Piotrze, że z niej takim utworem, który cieszy się popularnością słuchaczy, ale i krytyków. To jest ten... To jest drugi utwór, to jest ten... Poker. Przebojowy, bym powiedział. No to jest utwór, który właściwie jest jednym z nielicznych na tej płycie szybkich utworów i co mnie bardzo dziwi, ma bardzo duże powodzenie, szczególnie za granicą. No mamy fajne recenzje, bardzo mi to pasuje, natomiast myślę, że to jest taka wskazówka. Trzeba by było pójść jeszcze w tym kierunku. Wszyscy czekają. Okay. Śmiało. Kat w studiu przy ulicy Myśliwieckiej Without Looking Back. Jeszcze jedno, jeżeli mogę. Możesz? Pozdrowienia od Milorda, od Roberta Lora. Dziękujemy. Wszyscy się zastanawiają, czy on gdzieś istnieje, ale wiemy, że on jest w Ameryce, tak? Jest od 30 ponad lat w Ameryce. Dobrze. Dziękujemy za pozdrowienia i wysyłamy. To jest autor wszystkich, prawie wszystkich tekstów. To jest autor wszystkich tekstów. Wszystkich tekstów. Plus do tego Kubek, bo Kubek napisał jeden tekst razem z Robertem. Dobrze. Piotr Luczyk i Kubek Weigel w studiu w audycji Minimax. No i ta nowa płyta Without Looking Back, która już gdzieś na państwa zaczyna czekać. Strona pierwsza, otwór drugi. Bardzo proszę, gramy. Of millions of diamonds, it's far away. Przy pierwszym przesłuchaniu zanotowałem sobie, że ten utwór tak się wycisza gwałtownie dość. Dwa listy, które Państwu szybko przeczytam. Pierwszy jest taki... Moment. Słucham prezentowanych utworów zespołu Kat i myślę, żeby się tylko za szybko nie skończyły. To list z zagranicy, który przed zakwis grano, a teraz mam jeszcze jedno zdanie tylko. Jak pięknie nie oglądać się za siebie, gdy tradycja za nami idzie. To dotyczy zespołu Kat. No to teraz powiem tak. Inne grupy młode i troszkę mniej młode słuchają i uczą się. The second someone mentioned you above all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking up. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep our hold. if you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace. We've all made mistakes. If you've lost your way, I will leave the light on. Tell me what's been happening, what's been on your mind. Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright. But if you carry on abusing, you'll be robbed from mine. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home, don't let go. Look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace. We've all made mistakes. If you've lost your way, I will leave the light on. Czy gdyby Państwo nie znali tego utworu, nie słyszeli go, nowa płyta, a ktoś by Państwu powiedział, że to Red Hot Chili Peppers, to Państwo by tak uwierzyli od razu? No, myślę, że nie. Ale ładne. Czy to są te trzy utwory na trzy zakończenia? No tak, może jedno z nich okaże się podwójne. Don't think about it. Grow out, go get strong. I doubt you'd use that language on the phone. Don't you think about it. You can't see anyone. But you're too scared not to think about it. Time to figure it out. utwór nazywał się Too Scared. Jeżeli nie rozpoznali Państwo, będzie druga okazja teraz. Jakiś czas temu pojawiła się w Państwa głośnikach muzyka zespołu, który nazywa się Polish Club. To pytali Państwo, jak to, skąd, gdzie? Przecież to słychać, że zespół zagraniczny. Ale on jest zagraniczny tak, jak on jest nasz i on jest polski, mimo że z daleka bardzo. Polish Club, nowy album, bardzo, bardzo zgrabny i udany. No i został mi jeszcze jeden utwór. On jest z bardzo odległej płyty. Dzisiaj 23 dzień czerwca. 19 lat temu dotarła do nas ta smutna wiadomość, że w wypadku samochodowym zginął i zmarł w szpitalu w Płońsku Bogdan Łuszkiewicz. Jeden z najpiękniejszych utworów świata? Tak, nie wiem, nie dziwią się Państwo, bo to dziś jest jeden z najpiękniejszych dni świata. Więc i taka muzyka. Odpowiedź. tyle razy przychodził tu do studia, zawsze uśmiechnięty. Opowiadał o tych swoich piosenkach dla dzieci od lat 5 do 155. 19 lat temu zmarł Bogdan Łuszkiewicz, lider zespołu Chłopcy z Placu Broni. Miał 36 lat. Dziękujemy za te piękne dźwięki i za te myśli, które z nami przez lata zostały. Chowam ten kawałek z Telexu, z tą smutną wiadomością za okładkę płyty. Nie chciałbym często go wyjmować, ale muzyka piękna. To był Minimax. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. Pięknie dziękujemy. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy.